Ascultă-mă firav, privește-mă mai mult, distracă-mi sufletul și iubește-mă tăcut. Cuvintele frumoase mi s-au mai spus când a bătut vântul mai tare, s-au dus. File întregi te iubesc, l-am aruncat, nu folosesc. Simți pentru mine, îndrăgostește-mă în fiecare.